Kciuki, ja też trzymam kciuki. Rozmawialiśmy o sensowności, bo to myślę, że to jest najważniejsze. Sensowności i historycznym wymiarze transakcji, która została dokonana. Epokowym. Epokowym. Pani dyrektor Zofia Gołubiew była naszym gościem, Piotr Legutko, a na koniec jeszcze raz Marek Grechuta, tym razem piosenka o obrazach. Pan Wyspiański kreśli pejzaż pastelami i wywija zakrętasy pod wąsami. Osty maki, chabry, głogi i konkole, ja je czuję, ja je kocham, ja je wolę. Ornamenty Akropolu i Paryża, niech się srożą pod niebios, ja się zniżam. Zapraszamy do reklamy. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor, mamy misiu, większy trzeba kupić. Co kupić? Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować? Nie, Barbara, nie mam do tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcje Smart i Wi-Fi. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 25 kwietnia. Minęła już dawno 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim prezydent o pomocy państwa dla opiekunów osób niepełnosprawnych, orędzie francuskiego prezydenta w amerykańskim kongresie i Polska na targach książki w Abu Zabi. Andrzej Duda mówi, że opiekunowie osób niepełnosprawnych zasługują na pomoc ze strony państwa. Podczas wizyty w Krośnie Odrzańskim prezydent skomentował trwający w Sejmie protest. Powiedział, że liczy na rozwiązanie problemu. Pomoc osobom niepełnosprawnym, zwłaszcza tym, którzy są całkowicie niepełnosprawne i niezdolne do samodzielnego życia w związku z tym. Ta pomoc powinna być świadczona, że ci ludzie zasługują na opiekę ze strony państwa, a ci, którzy się nimi opiekują, zasługują na najwyższy szacunek. Tak jak kiedyś powiedziałem, że rodzice wychowujący niepełnosprawne dzieci to bohaterowie, którym polskie państwo, tak jak każde państwo, winno jest ogromny szacunek. Opiekunowie osób niepełnosprawnych przedstawili dziś propozycję wprowadzenia od maja dodatku rehabilitacyjnego na życie w wysokości 300 zł miesięcznie. Od stycznia przyszłego roku w wysokości 400 zł, a od czerwca w wysokości 500 zł. Handlowcy coraz bardziej kreatywni w interpretacji przepisów zakazujących handlu w niedzielę. I tak sklepy spożywcze, w których można również odbierać paczki, mianują się placówką pocztową, dzięki czemu w sposób legalny mogą być otwarte 7 dni w tygodniu. Takim sklepem jest na przykład Żabka. Pani by miała pracować świątek i piątek, to pani się cieszyła i pani powie sama. Biuro prasowe Żabki pomysł zamiany sklepu na placówkę pocztową skomentowało jedynie pisemnie. Większość sklepów Żabka ma status placówki pocztowej w rozumieniu prawa ze względu na umowy zawierane z operatorem pocztowym już od 2012 roku. Czy jak jeden raz dziennie albo raz w tygodniu jest wydawana paczka, to też daje możliwość otworzenia sklepu w niedzielę? To musi być pewien balans. Trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś, kto wydaje tygodniowo jedną paczkę, uchodził za placówkę pocztową. Tomasz Zalewski z Głównego Inspektoratu Pracy. Aczkolwiek no wszystko zależy od ustaleń faktycznych. Inspektor na pewno będzie badał tutaj skalę tej działalności. W przypadku, kiedy będziemy mieli wątpliwości, no to będziemy kierowali sprawy do sądu i wtedy sąd będzie rozstrzygał, czy faktycznie doszło do próby obejścia prawa, czy nie doszło tutaj do żadnego naruszenia. Paczki można odbierać w Żabce od jesieni ubiegłego roku. Prezydent Francji wzywa Stany Zjednoczone do utrzymania zaangażowania w politykę międzynarodową. W orędziu wygłoszonym przed połączonymi izbami amerykańskiego kongresu Emmanuel Macron nazwał nacjonalizm iluzją. Rzucił też wyzwanie prezydentowi Trumpowi w sprawie globalnego ocieplenia. Emmanuel Macron przestrzegał przed izolacjonizmem, wycofywaniem się ze świata i nacjonalizmem. Zamknięcie drzwi przed światem nie powstrzyma jego ewolucji. Prezydent Francji apelował, by nie osłabiać międzynarodowych instytucji, takich jak ONZ czy NATO. Nie podzielam fascynacji dla nowych, silnych mocarstw, porzucania wolności i iluzji nacjonalizmu. Macron opowiedział się za nową formą multilateralizmu. To Stany Zjednoczone stworzyły multilateralizm. Teraz musicie pomóc go obronić i na nowo zdefiniować. Emmanuel Macron wyraził nadzieję, że Stany Zjednoczone powrócą do paryskiego porozumienia klimatycznego. Działajmy wspólnie, by przywrócić wspaniałość naszej planecie. Mówił Macron, nawiązując do hasła wyborczego prezydenta Trumpa Make America Great Again. Niech żyje przyjaźń amerykańsko-francuska, niech żyje Francja. Vive la France! Zakończył swoje wystąpienie. Merci. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Polscy pisarze, ilustratorzy i instytucje kulturalne w Abu Zabi. W stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich rozpoczęły się 28. Międzynarodowe Targi Książki. Polska jest gościem honorowym imprezy. To może być przepustka do świata arabskiego, mówi minister kultury Piotr Gliński. To jest kraj nastawiony na kooperację, na dialog z cywilizacją zachodnią, z cywilizacją chrześcijańską. Oni są bardzo przychylni tej rozmowie, tylko się z tego cieszyć. Tym bardziej, że stawiają bardzo na turystykę i na kulturę. Arabista Janusz Danecki przyznaje, że świat arabski to wielu czytelników. To jest 300 milionów Arabów, ludzi, którzy umieją czytać w tym języku. Poza tym nie tylko Bliskiego Wschodu, bo arabski znany jest zupełnie w innych miejscach. To w końcu jest język Koranu, czyli 1,5 miliarda ludzi co najmniej na świecie. W Abu Zabi odwiedzający będą mogli zapoznać się także z polskim kinem, muzyką, a nawet kuchnią. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro pogoda w kredkę, słońce, chmury, deszcz, a na zachodzie także burze i od 11 do 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jak się wtrącę, będę miał przechlapane. Niech już mu dadzą spokój. Sam przecież nic nie zrobię. Przyczepią się do mnie, jak coś powiem. Nie mogę być przeciw wszystkim. Gdybyście tylko wiedzieli, że wszyscy myślicie podobnie, ta sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej. Więc pogadajcie o tym, bo tylko razem możecie coś zmienić. Powiedzmy stop szkolnej agresji. Kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka. Ogłoszenie społeczne. Dobry wieczór Państwu, a teraz audycja rozrywkowa pod hasłem Trzy wymiary gitary. Dziś jadąc do radia jechałem ulicą Czerniakowską w Warszawie, a przy Czerniakowskiej w Warszawie olbrzymi billboard, na której postać naszego znajomego z Vancouver. Bez gitary, ale jestem przekonany, że do Polski ją weźmie. Warszawa Torwar Maj. Jestem ciekaw, czy podczas tego koncertu włączy do programu także te utwory z ostatniej płyty, przy której współpracował z Jeffem Lynnem. Nie ukrywam, że bardzo bym tego chciał. No i myślę, że przynajmniej raz w życiu trzeba go zobaczyć na żywo. Trzy wymiary gitary, witamy Państwa bardzo serdecznie, dobry wieczór raz jeszcze. Dziś mamy kilka spraw do załatwienia. Po pierwsze musimy jeszcze raz wrócić do blustracji, bo one trwają w Chorzowie i za chwilę będziemy o tym mówić. Poza tym musimy uczcić urodziny pewnego Szkota. Jaki to Szkot, o tym Państwo pewnie doskonale wiedzą. No, a żeby nie przedłużać, żeby ze wszystkim zdążyć, bo płyt i tak jest za dużo, niech grają gitary. Wczoraj mówiłem w magazynku, że dziś w trzech wymiarach gitary będziemy mówić o bluesie i jak powiedziałem, tak zrobimy. To był Coco Montoya ze swojej ostatniej płyty, znakomitej zresztą, którą Państwu polecam. No a te wydarzenia bluesowe, najbardziej nas interesujące w Polsce, w tej chwili odbywają się w Chorzowie. Mówię w tej chwili, bo dziś także bluestracje rozpoczęły się w minioną sobotę. Dzisiaj był dla nas bardzo przyjemny akcent, myślę o programie trzecim, bo dziś podczas bluestracji odbyło się spotkanie z Janem Chojnackim, który opowiadał o swojej książce Blues z kapustą, ale pewnie nie tylko. A przy telefonie w Chorzowie jest Ewa Matysik z kwartalnika Twój Blues, który zresztą w tym roku obchodzi swoje 18 urodziny. O tym też już mówiliśmy. Myślę, że niczego nie pomyliłem i wszystko, co powiedziałem, jest zgodne z prawdą. No a jutro, wszystko prawda. A jutro też ważne wydarzenia, bo jutro koncerty i to na dodatek jeden z koncertów będzie transmitowany przez program trzeci i będzie to koncert kobiecy. W ogóle te blustracje kobiece bardzo, pani Ewo. Blustracje w tym roku bardzo kobiece, podkreślamy to z dumą, feministyczne. Dzisiaj wystąpiły trzy piękne kobiety w Sztygarce wraz z panem Janem, tak jak zostało powiedziane. To był akcent trójkowy. Jutro kolejny akcent trójkowy, a zarazem kolejny akcent kobiecy, bo na antenie programu trzeciego będzie jutro w pierwszym odcinku Bluesa transmitowany koncert zatytułowany Ladies Sing the Blues, czyli zostaną zaprezentowane śpiewające damy, damy polskiej sceny bluesowej. Serdecznie zapraszam na tę transmisję jutro od godziny 10. Usłyszymy m.in. Chip Tobacco, Hot Tamales i Blues Junkers, czyli trzy zespoły, którym przewodniczą dziewczyny. Najważniejszy akcent tegorocznych blustracji to sobota, bo wtedy odbędzie się gala blustracji 2018. No i to będzie duży koncert, on ma zawsze taki cudowny akcent, bo różni wykonawcy, zdobywcy nagród w poszczególnych kategoriach grają nie w swoich składach. Grają w takim składzie, nie powiem, że przypadkowym, ale tym, który akurat zrodził się na scenie i z tego wynikają czasem cudowne przedsięwzięcia artystyczne i bluesowe. Grają w składach takich, jakie podyktowali im nasi czytelnicy. Mówię nasi, czyli kwartalnika Twój Blues, którzy głosują co roku w ankiecie, wybierając swoich ulubieńców za dany rok. I tak za rok 2017 wybrali, nie wiem, czy mam czas tutaj wymieniać wszystkie nazwiska, ale wybrali fantastyczne grono w dużej mierze bardzo młodych muzyków. Jest to bardzo młoda gala w tym roku. Mówię o średniej wieku artystów nagrodzonych w poszczególnych kategoriach i oni faktycznie występują w konfiguracjach nigdzie indziej nie widzieli, bo muszą sobie. No, prosimy o to, żeby dobierali sobie, na przykład wokalistka dobiera sobie zespół z tych muzyków, którzy zostali nagrodzeni w innych kategoriach. To powoduje, że występuje w niespodziewanym składzie, niespodziewanym na co dzień, bo nie ze swoim stałym zespołem. Także niepowtarzalne sytuacje się dzieją na scenie naszej galowej co roku i tak będzie też w sobotę w Chorzowskim Centrum Kultury, tutaj w Chorzowie, na gali Blues Stop. Zainteresowała mnie jeszcze ta kapela, która wystąpi podczas nieoficjalnej części, a będzie to już część na zakończenie blustracji, czyli coś, co z angielska nazywa się after party. I to są panowie, którzy występują w garniturach, ale przetwarzają na język XXI wieku kompozycje swingowe, bluesowe i rock'n'rollowe. Tak, to zespół Companions, zespół z Krakowa, złożony z muzyków, którzy w wielu innych zespołach bluesowych się udzielają. Zresztą będą niektórzy z nich również na gali występowali, bo w zespole tym na gitarze na przykład gra Tomek Kruk, który znany z zespołów na przykład takich jak Groove czy Krakow Street Band w tym roku jest też nagrodzony w kategorii gitarzysta, wystąpi na gali, a potem szybko przebiegnie przez ulicę i wystąpi w Szuflada 15, gdzie będzie nasze after party i będziemy świętowali urodziny 18 Twojego Bluesa. Tak, zespół Companions to taki zespół oldschoolowo-vintage'owy, że się posłużę niepolskimi terminami. Występują w garniturach i grają takie stare szlagiery w starym stylu, ale myślę, że z współczesnym zacięciem bardzo dobra opcja na późnowieczorne tańce. I perfekcyjnie instrumentalnie, bo ja ich widziałem na żywo, są naprawdę świetni. My do takiej muzyki swingowo-bluesowo-rock'n'rollowej jeszcze dzisiaj w programie wrócimy. Na razie dziękujemy pani Ewie i obserwujemy to, co dzieje się na blustracjach. Jutro po 22:00 pierwszy odcień bluesa Jan Chojnacki i transmisja koncertu Ladies Sing the Blues. Tak jest. Jeśli mogę jeszcze jedno słowo, tylko powiem, że Lustracji też w piątek. I też fantastyczny zespół. Trochę mniej kobiet proporcjonalnie niż to, co mówiłam, ale nie mniej kobiety też się pojawią, bo młoda Chorwatka Vania Sky, która jest najnowszą gwiazdą wytwórni Ruf, a wraz z nią w takim dream teamie zatytułowanym Ruf Blues Caravan, czyli zespole złożonym przez szefa wytwórni Ruf Tomasa Rufa, wystąpi Bernard Allison i Mike Zito, czyli dwie fantastyczne gitary, to też w Chorzowie już w piątek z MDK Batory też zapraszamy. Dziękuję bardzo. Ewa Matysik, kwartalnik Twój Blues. Blustracje trwają. Ja zapraszam Państwa ponownie do jutrzejszego programu trzeciego, 22. Proszę tego nie przegapić. Na żywo z Chorzowa dziewczyny śpiewają bluesa. Program trzeci. No to skoro tak dużo było o dziewczynach, to teraz mężczyźni. Kenny Wayne Shepherd i koledzy z jego zespołu. Przypomniało mi się, że kiedyś koncertował razem z zespołem właśnie w MDK Batory, w Chorzowie Batorym, tam gdzie teraz odbywają się lustracje. Zmieniamy nieco lokalizację, bo dołączył do nas Grzesiek z Bielska-Białej, który dzieli się wspaniałą wiadomością i pyta, czy słyszeliśmy już, że Dave Matthews Band zapowiada wydanie nowej płyty. Płyta będzie zatytułowana Come Tomorrow i ma trafić do sklepu 8 czerwca. I jeszcze na zakończenie pan Grzegorz pisze, myślę, że nie jestem jedynym słuchaczem trzech wymiarów gitary, który nie może się doczekać premiery. Na pewnie, że tak, a jeśli ktoś z państwa nie może się doczekać naszej kolejnej lekcji z cyklu 50 lat Zeppelinów, to właśnie teraz. Dziesiąt lat Zeppelinów, kolejny odcinek za nami. Dziś utwór Over the Hills and Far Away. I od razu pojawiła się sugestia, skoro pan już ma tę płytę, to może jeszcze Jamaica dzisiaj. Może nie dzisiaj, ale na pewno po ten utwór sięgniemy, zapewniam Państwa, bo dziś idziemy zgodnie z lekko narysowanym planem. Takie utwory jak ten zawsze kierują moje myśli w stronę Człuchowa i Debrzna, gdzie przecież znowu w tym roku się spotykamy w połowie lipca, by świętować największy polski festiwal Boogie Woogie. Ale to jest tylko nazwa, bo tam wszystko się miesza. Tam mieszają się style, nikt o to nie dba. Jest i blues, i rockabilly, i Boogie Woogie. I mieszają się instrumenty i też to nikomu nie przeszkadza. Są i fortepiany, i gitary, i instrumenty dęte. Got a sweet, sweet woman, lives way down in Tennessee. I got a sweet woman, lives way down in Tennessee. Well, I was crazy about my baby, she's the only one for me. Fall like a showering rain. I wanna see you, baby. I don't have a train fare. I wanna see you, baby. I don't have a train fare. Gonna hook up my pony. I'm gonna saddle on out of here. Tam w Człuchowie atmosfera zawsze jest niesamowita i na fanów rock'n'rolla, a przede wszystkim na tych, którzy lubią dźwięk łączyć z obrazem, czeka jeszcze znakomita zawodowa grupa taneczna, która w trakcie koncertu wykonuje popisy taneczne rockabilly i boogie-woogie. Kto tego nie widział, niech koniecznie zaplanuje w tegoroczne wakacje odwiedziny w Człuchowie, bo tam po raz kolejny Polish Boogie Festival. Wszystko tam się miesza i nikomu to nie przeszkadza. There's a white noise coming from the kitchen room. Sounds like a bell going bing and the drum going boom. I heard about the mystery, I thought it was a maiden. It's the cockroach doing that cockroach rock. The cockroach rock, the cockroach rock. The ticks are going crazy and I'm close to shock. Plays a wild guitar, sliding up the strings like a TV star. The millipede brothers are there to join, slapping that old bass like a kick in the groin. The cockroach rock, the cockroach rock. The ticks are going crazy and I'm close to a shock. The cockroach doing that cockroach rock. The room is looking like a suspect. There's a dancing in the sink. Well, it's quite hard, look at it. Enough is enough, I call the exterminator. Oh, it's not a baby, better call me later. The cockroach rock, the cockroach rock. The ticks are going crazy and I'm close to a shot. The cockroach. Na dodatek wybieramy się do Człuchowa. Bardzo chciałbym Państwu o tym wszystkim opowiedzieć, co będzie tam się działo. Proszę tylko trzymać kciuki za rock and rollowe anioły, aby nam się wszystko udało, aby łącza były prawidłowe i żebyśmy mogli spotkać się i z Debrzna albo z Człuchowa porozmawiać i o muzyce rock and rollowej i trochę takiej muzyki rock and rollowej posłuchać. Mam nadzieję, że wszystko się uda. To ma się wydarzyć w lipcu tego roku, Polish Boogie Festival. Przygotowania do tego festiwalu rozpoczynają się wtedy, kiedy kończy się aktualna edycja i tak było i w zeszłym roku. Jeszcze niestety nie znam wykonawców, którzy pojawią się w tym roku, ale temu poświęcimy specjalną audycję. Przyjedzie do nas dyrektor tego festiwalu i o wszystkich wykonawcach Państwu opowie, zresztą jak co roku. Mam nadzieję, że są Państwo odpowiednio zachęceni do tego, aby pojawić się w Człuchowie w tym roku, jeśli ktoś z Państwa jeszcze tam nie był. I zapewniam, że jest tak, że wystarczy wybrać się raz, a potem to już jest w planie koncertowym co roku. Program trzeci i trzy wymiary gitary zostało nam 18 minut. Zauważyli Państwo, że to jest jedna z moich ulubionych płyt w programach Trzy Wymiary Gitary. Wszystko dlatego, że tytuł określa to, co w bluesie lubię najbardziej. Between a Rock and Blues. Joe Louis Walker. Miło mi bardzo było po ubiegłotygodniowym wydaniu Trzech Wymiarów Gitary, że zauważyli Państwo i otrzymywałem jeszcze w nocy listy Państwa z zapytaniem o płytę solową członka zespołu Status Quo Rika Perfitta. To jest nieżyjący już gitarzysta i ukazała się właśnie jego płyta, która została nazwana muzycznym testamentem tego gitarzysty, Rick Parfitt. Płyta zatytułowana Over and Out. I z tej płyty jeszcze jeden utwór dziś. Rick Parfitt, płyta Over and Out, Lock Myself Away. To był tytuł tego utworu. Chcę Państwa zapytać, jak Państwu było z gitarami dzisiaj, bo już prawie kończymy. Jeszcze tylko przypominamy o urodzinach Szkota. Tell me I know what to do to impress them. I'll wear my best smile. Humiliation, I don't really care. I'll be outrageous, I'll be the king of a freak show. To get the exposure, I'll do whatever it takes. To sign the contract, I don't really care. Pan Jerzy, który jak napisał, słucha trzech wymiarów gitary zawsze, poczuł się chyba trochę rozgoryczony, bo napisał i bez Fisza dzisiaj? Jak to bez Fisza, skoro Fisz ma dzisiaj urodziny? Dziękujemy Państwu bardzo i do usłyszenia. Agnieszka, Piotr i Piotr. Aligned on the perimeter edge.